your favorite radio station. Asculți doar hituri. Kiss FM. Kiss in the mix. Matinalul pentru party people. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Ok, party people, 7 fix începe o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix, ca de obicei live din Mall din Plaza România. Olic s-a ajuns acum 10 secunde. Și în fug așa, nu vrei să știi cum. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit, DJ Ang și Olic împreună cu voi până la ora 22 live din Mall din Plaza România. Uite, puțin mai încolo ne întâlnim și cu invitații de astăzi. Avem un produs nou, o piesă nouă pentru DJ-ul deja cunoscut cu melodia de anul trecut. Cum îi zice la melodia aia, că am uitat? Vejo Bonito. Vejo Bonito, DJ-ul cu Vejo Bonito are o piesă nouă. Puțin mai încolo vine adică și DJ Big Guys. Da, vine și DJ Big Guys și desigur avem și produserii piesei. Până în alta, să începem cu Mandinga, Zaleila. Ne întâlnim și cu Deep Central, Music Max Be Free. Și desigur o piesă deja cunoscută, Camarera și Alinka Gherela. Live. Bun, 0722 206020. Așteptăm mesajele voastre începând din acest moment. Live din Mall din Plața România la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss Kiss in the Mix, party people. Tocándome kid love to be. She freaks. She freaks. She freaks. She freaks. She freaks. You're freaking me out. You cry me out like a violin. Your words are the sweetest poetry. My pleasure and pain, you're my symphony. Chisuri primite de la voi la 0722 20 60 20. Nu de altă dată, deja sunt o grămară. Hello DJ Ang și Olic Super Mix. Când mai veniți cu partidul Kiss FM prin Arad, întreabă Forever. Vă salut DJ Forever, așa cheamă pe el, adică mă înțelegi. Trebuia să ajungem, dar din păcate s-a închis clubul, deci momentan nu. Salut de toate piesele instalate a iubitului meu, dar și vouă, sunt de cei mai tari. O primăvară frumoasă la Risa din Vaslui. Chiar mai să le urăm tuturor fetelor, doamnelor, domnișoarelor, o primăvară frumoasă. Da, o primăvară deosebită, cu mulți ghiocei, floricele, mărțișoare, daruri multe și, desigur, cadouri. Hai să vedem, salutare băieți, aș vrea să vă fac și eu un derechis pentru toți cei care mă cunosc și ascultă Kiss FM, pentru iubita mea, și am o rugăminte. Măcar în seara asta să pune și voi melodia Alex Velea și Anda Adam. Mamă, ce ți-aș face Selecta Ionel din Fundurea. Ionel, zice, să știi că asta e o piesă veche. În cazul care nu știai, nu are cum să fie o piesă nouă. Nu e o piesă nouă asta. Se auzeam un purii, nu știu de unde era așa. Era o piesă care mergea pe dedesubt. Și fii atent aici, am primit eu un mesaj astăzi, dar nu l-am aici. Nu, un mesaj foarte, foarte tare, deci incredibil. De 1 martie și bărbații primesc mesaje. Deci trebuie să vă zic așa. o primăvară frumoasă și plină de împliniri sufletești, vă doresc. Nu pot să zic numele cui, e cunoscut. Deci este un el care dă mesaje către un el, da? E foarte frumos, este deosebit. Poate de ară te avea în telefon ca Young, s-a fi gândit, Young, o fi femeie, ceva, da. Și nu știu, ce știe, ce fi fost în capul. Când Dumnezeu cap, e Young, de la Yin și Young e femeie, zici și tu. Uite, uite, deci, vezi, și același și mesaj și Nica Marelea l-a primit, dar de la altcineva, desigur. Doamne. Bun, apropo de Nica Marelea, mama Iete vine acum. După care Michel Telu, Aiseu Cipiego și Tom Boxer cu Morena și Jay Warner, Deep in Love. Live din Mall din Plața România. Dăm startul de rechisurilor pe facebook.com/KissFM România. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss Kiss in the mix, party people. Ascult doar hituri. I swear I wanna be with you tonight. Kiss FM. You gotta show me what is wrong or right. Kiss FM. We'll be right back. stands out, even though she's a little bit crazy. I love the challenging lady. I said I ain't got a Lamborghini, but a couple of bottles of martini. She wants to see the whole world. I can't afford it, but oh well. I love the sound of Europe. I heard the club's enormous. I wanna party all night, night, night. Get blinded by the strobe light, light. So when the film goes clap, clap. Hey baby, what's up? Piața România, DJ Young și Olix împreună cu voi, 19 și 25 de minute. Și o piesă pe care o știm foarte bine, Deep in Love. Puțin mai încolo lansăm noul single DJ Big Eyes, deja v-am anunțat. Te lansăm oficial la radio, piesa se numește, are un nume tare ciudat, nu știu de unde le-a venit chestia asta cu Marilena. Tot timpul le încurc, vine să zic Marinela, e Marilena. Ei, cum o fi acum? Am dat startul, sau de fapt DJ Young a dat startul dedichisilor pe facebook.com/kissfmromania. Le vom citi în următoarele 10 minute. Ideea este să fie care obicei scurte, haioase, fără să vă repetați și fără greșeli gramaticale, pentru că pe cele cu greșeli nu le citim, e simplu. Podcastul e la zi, kissfm.ro/kfm. Intrați acolo, ascultați și descărcați înregistrările Kiss Kiss and Mix de până acum. Până la mesajele de pe Facebook avem Soul City și Masari, That Kind of Love. Ne întâlnim și cu Bruno Mars, remixul pentru It Will Rain. Și mai apoi vedem ce piese urmează să fie mixate la Kiss Kiss in a Mix. La Kiss FM, asculți doar hituri! în mix live din mall din plața. DJ Anxiolix împreună cu voi. Hai să vedem ce derechisuri am primit de pe pagina noastră de Facebook. Format Eliza, hello, vreau și eu, Laura, un vis pentru copiii mei. Mersi copii, cu 3 i, da, nu cu 2. Da. Ciun Bogdan, urez un happy 1 martie pentru toate chisomanele. Bogdan Axinie, vreau un Sony Play în sale în sol. Ionut, vrea clas, piesa nouă, A Painter of My Soul. Bine, nouă, în fine, pentru băieții de la 9, a, te rog. De la Rica, pentru toți prietenii din clasa 7C din Târgu sau Turnul Măgurele. Așa, Dănuț, vreau un dedichis pentru viitoarea soție, Mihaela, pe care o iubesc foarte, foarte mult. Vrea Alex Whisper, Alexandru, să fie pentru toate chisomanele. Și Olex, ne vedem mâine la St. George, băi, să facem good year! Ne vedem acolo. Dan zice așa, salutare băi, vreau și un dedichis pentru cumnatul meu, Sândel, care împlinește o frumoasă vârstă astăzi cu mesajul la mulți ani. Alina, aș dori și eu să dedic toate piesele din această seară tuturor femeilor și un călduros la mulți ani. La mulți ani și din partea noastră încă o dată de 1 martie, o să le spunem și de 8, că așa se întâmplă, să amestecăm cele două sărbători. Nu mai știm exact la ce se referă 1 și la ce se referă 8. Știm că sunt două sărbători pentru femei. Hai să citim și ultimul dedichis, care de la David Petrache, vrea Avicii Lovers pentru toți petrecăriții din Liceul Economic Arad. Pauză scurtă, ne întoarcem cu încă o piesă și apoi Nica Marera, Alinca și DJ Big Eyes lansăm o piesă nouă-nouță. La Kiss FM, ascult doar hituri. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. În buzunare, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Soarele-mi spune că am stat prea mult. Visele mele Mai exact cu DJ Big Eyes, care vine să lanseze o piesă nouă, și cu cei doi producători ai piesei. Mai întâi vorbim cu Big Eyes. Hello, hello. Hello, hello, Kiss FM. O, ce voce așa răgușită de 1 martie pentru fete, pregătită așa. Și ceilalți doi Da, Nica Marera și Alinca. Adică Nica Marera și Mama Iete, sau cum să zicem, nu? Da, cum? Sau e vorba aia, Mama Iete și producătorii piesei. Așa, așa, mai bine. Astăzi am venit să o lansăm pe Marilena, așa, pe 1 martie. Foarte frumoasă. Azi e ziua ei. După Mama Iete vine Marilena. Da, da. Și mai aveți și alte denumiri? Vasilica, Cornelia? Avem, avem. Avem, dar deocamdată doar Marilena. Păi, de unde va veni numele ăsta de... Păi, dacă tot a fost înainte, Thailanda, Kalia, Mama Iete, Marilena. Următorul single iar are un nume mai... Eu cred apropo, peste două săptămâni vom lansa și nou single Nica Marela și Alinca. Oh, bun, bun, bun. Se numește Nada Mas Pego Pego. Ce, ce ai zis? Cum ai zis? Da, așa, asta am vrut să vă spun. Rețineți, este o piesă spaniolă, deci Nica Marela. Nada Mas Pego Pego. Probabil, adică cu siguranță vom face și o versiune Spanglish, adică jumătate engleză, da, jumătate spaniolă. Este o piesă mai de vară, așa, în spaniolă. Am înțeles. Și o lansăm și în două variante. Ana la 122 BPM, un back to 90s, așa i-am denumit-o, adică un sound mai pe 90 cu tonuri mai noi. Și una la 158. Și una la 128. Mai pe gustul clubberilor. Am înțeles. Și pe când lansarea? Ca să fim... Să facem calendarul acum. Să uite, să anunțăm Kissomania aici pe Facebook, să știe oamenii. Peste două săptămâni lansarea noului vostru single, da? Bine, hai să revenim la Big Eyes, că până una alta, da, se vorbește tu cu Big Eyes, că eu încerc să-mi dau seama de unde vine titlul ăsta de melodie. Este un simplu titlu, Marilena. Am auzit că pe Facebook i-ai nebunit pe fani. Le-ai zis, ba că e fosta, da. Ba că e viitoarea, ba că e... E actuala, e mămica, o fi vreo soră de-a ta. Nu mai e viitoarea, noi știm. Am înțeles, da? Nu. Și acum o întrebare dificilă. De ce Marilena și nu Marinela? Am vrut să fiu un pic mai special. Dar doar un pic așa. Okay. De câte știu eu, a căutat pe Google tot timpul să vadă care, Marilena sau Marinela. Și cum nu erau piese cu numele ăsta... Și că a fost cam dificil când am tras vocile în studio la piesa asta. Când venea și mie să zic Marilena, Marinela, mai hotărâți-vă băieți odată. Sigur aia cum nu era aia cu Marina, Marina, nu? Marina, no, Marinela. Da, ok. Doar începe cu M. Bine, ascultăm piesa. Da, asta vreau să zic și eu, să ascultăm piesa. Și așteptăm părerile celor de pe Facebook. Nouă ne place, am ascultat-o, tot difuzăm așa de câteva zile bune. facebook.com/KissFM România. Haideți cu părerile legate de piesă, dar și pe numărul nostru de SMS-uri 0722 20 60 20. Premieră la Kiss Kiss in the Mix, DJ Big Eyes, Marilena, un cântec produs de Nica Marera și Alinca. La Kiss FM asculți doar hituri. Hit ascultat prima oară la Kiss. Marilena, you are too sexy for this night. You know your dress, it looks so tight. The guys can wait, they wanna bite. Hey, Marilena, you better watch the way you sing, the way you dance, the way you swing. These boys are only for that thing. pe facebook.com/kissfmromania. Bogdan, super, Bubulina, faină piesa. Marilena și-a luat ghete între aia. Nu, ar trebui să faceți o combinație cu... Și-a luat sandale astăzi. Da, o să-și ia sandale pentru la vară. Drăguță, super piesă, felicitări, o să fie hit Marilena, like, se aude tare bine, super tare piesa, like, like, like, soundul e bun. Uite, dacă vezi, dacă domnul Crăciun spune că soundul e bun, înseamnă că așa e. Adică ați reușit. Chiar aveam nevoie de o părere așa imparțială din partea lui Crăciun, un adevărat critic muzical. Oana Maria zice că acum câteva zile pe net e superbă. Spuneți tot așa, uite, vezi, lumea mă încurajează. Da, mulțumim din suflet. E cu voi aici, sună bine piesa, merită promovată, succes. Bă, dar nici unul de rău, chiar așa. Poate nu s-au trezit. Nu, nu, nu, haterii dorm la ora asta, să știi. Haterii nu există la noi în emisiune. Fiecare poate să spună părerea despre un produs, e dreptul lui să aleagă, nu? Sigur că da, și atunci când ai numai păreri pozitive, deja e... Și special, e 1 martie, dedicăm această piesă tuturor marilenelor, tuturor femeilor, fetelor. Uite, eu dedicăm și Alincă-i, da? Mulțumesc din suflet, băieți, sunteți niște drăguți. Că ea este vocea din piesă și... Tu cu eu te dici, domnul Big Eyes, că tu ești protagonistul piesei. Doresc să dedic surorii mele Carina, nepoțele mele Bianca și tuturor fetelor. E o martie? Nu e o martie. Ierti, dar dacă tu vrei să trăiești în viitor, e bine. Bă, dacă vrei să facem și a doua lansare a piesei săptămâna viitoare. De asta într-o săptămână să fie așa de... E neuștit tot timpul de o martie să dea. Trebuie să vii cu niște flori, cu niște chestii. Am să vii, promit. Bun, dar dacă o să combinăm întâi cu 8, poate sărbătorim și de 18 martie, nu? Da, aș vrea să sărbătorim în fiecare zi. Foarte bine! Vartă maximă cu piesa Big Eyes, piesă nouă, Marilena, lansată în premieră la Kiss Kiss in a Mix. Hai să continuăm mixul! Bă, nu știu, continuăm mixul sau dăm play acolo? Da, eu zic să punem o piesă extra mix. Punem piesa extra mix. Și ne întoarcem. Vă salută Sorin de pe Twitter, care ne ascultă în momentul ăsta. Salutăm și noi pe Sorin. Alina nu știe pe Sorin, Big Eyes și Nică știu pe Sorin. Salutăm pe Sorin. Continuăm mixul, mulțumim pentru prezență. Baftă maximă și vouă. Și așteptăm și single-ul vostru nou, da? Mulțumesc. În două săptămâni să vom fi prezenți aici. Promitem cu noul single. V-am pupat, ciao, ciao. V-am pupat. Ascult doar hit-ul. Kiss FM. Se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o parubă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Cu siguranță știe mult prea multe pentru vârsta ei. Uite cum te ține după fusta ei. Vrei, te-a făcut din vorbe două. O să-ți aduc mâncare la spitalul nou. No, te joci cu focul, nu-i de tine. Nu știu cum n-ai văzut, are ceva în privire. Dar ar trebui să uiți un lucru. O fi bine îmbrăcată, dai goală pe dinăuntru. Are inima de piatră, e fată deșteaptă. Tu ești prostul care încă o așteaptă. Bre, n-auzi că joacă în altă ligă. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Nu mai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o parumă, nu e de tine. Că-i sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Și n-are gânduri prea mari cu viața ei. De obicei umblă mult după fundul ei. Și trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea. Să se bagi pentru că n-am lozul suficient cât se mențină bronzul. Trec nopți una după una, tot nu vrea. Trec nopți una după una, tot nu vrea. N-am bani să fiu ăla care-i place. N-am bani să-i dau să se îmbrace. Bani să fiu ăla care o plimbă. Bani să fiu ăla care o schimbă. Și n-o pot atinge. N-o pot. o convinge măcar un minut să stea. Că nu e cum crede ea, e sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o paru, mă, nu e de tine, că e sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. E sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Ai zis că nu, da, deja-ți faci bani mulți pe curul ei. Tu și proștii care o ard în jurul ei. Ce, credeai că tu ești singurul? Nu te-ai gândit la asta, ți-ar rupi filmul nou. Da, i-ai luat deja verighetă, în timp ce ea se întindea pe lumea, știu ce banchetă. Wow, mișcarea asta a fost chiar proastă. Ia culesa tu cu limba scoasă. Nici nu te vrea, dar te are sub apoc. Se vede până în statusul de pe Facebook. Scrie bine, uită cât unii pe alocuri. Dar să vezi cum e pe tocuri. E sofisticată, mă, cum se îmbracă, mă. Nu mai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o paru, mă, nu e de tine, că-i sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Asculți doar hituri, Kiss FM. Acesta este matinalul pentru party people. Kiss, kiss in the mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Ok, cu alte cuvinte, aproape 8 fără un minut și jumătate. Intrăm în ora a doua, început de mai repede, de Intin Mall din Plața România. Da, de... avem o aplicație specială cu pian, în caz că vă întrebați ce cu pianul ăla care se aude. Ia. Da, e o aplicație cu un pian, se numește Piano iPhone. Da. Te uiți la iPhone și doar din privire îți cântă un pian. Te uiți la el și îți cântă singur iPhone-ul. Bun, începem, sau mai exact continuăm. Nu, începem, doamne, ce prostii vorbesc. Începem 40 de minute non-stop, chiar mai mult de 40, că am început ora asta cu numere. 42 de minute, wow! De acum încolo, fără reclame, fără reclame, numai cu hituri mixate. Olix și DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix, live din Mall din Plața România. 0722 20 60 20. Așteptăm aici mesajele voastre de richisurile, cât mai scurte, cât mai haioase. Și încerca să le scrie ce corect, să nu ne încurcăm noi cu ochii când și le citim. Și puțin mai încolo, cam în 20 de minute, avem și dedicații de pe facebook.com/KissFM România. Hai să continuăm cu Fly Project, după care ne întâlnim cu Ina Endless și Dumbledore Justify Sex la Kiss FM. Asculți doar hituri! El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. O malea sin pala, o matela noche samba. El amor me quema, la música suena, la noche de cristales. Suena la noche de cristales, belleza el cielo.

20, ca de obicei avem un sac plin de SMS-uri, o căruță, un, nu știu, un lift, un magazin plin de SMS-uri. Deci e numărul, mesajul ăsta, de fapt, care e deschis în momentul ăsta. Eu am impresia că e din ăla, dat așa, la toată agenda, dar nu e. Nu deci e așa, de. Primăvara asta ți-aducă un mărțișor de sănătate, un ghiocel de noroc, o rază de fericire, un nor de iubire și un soare strălucitor. Pentru Cami de la Doroftei Doru. Din, da, SMS-uri din ciclul Fie ca primăvara. Da, deci nu pot să cred că inclusiv de mărțișor s-au inventat mesaje din astea bune de dat la toate fetele din agenda. Nu, da, asta e. Sunt curios dacă am primit de 8 martie, da, unii dintre noi ca băieți mărțișoare, SMS-uri, cum să le spunem. Primim și 2 martie, stau să mă întreb, Flore, ce o să mai primim 2 martie? Bun. În viitor, în următorii 10 ani, acum încolo, femeile vor da flori bărbaților, răspund eu. Hello, băieți, vreau și eu dedichis pentru mama mea care... pe care nu am văzut-o de 10 ani, cu mesajul te iubesc mult și mi-e dor de tine, semnează Robert din Vaslui, păi... Da, unde-i plecată? Ce țară? Cine știe, e super piesa, vă pup, Cristina din Câmpina zice, legal de piesa are mai devreme, special pentru Măriuche din Sighișoara și pentru voi, dacă e joi, e weekend la noi. Mesaj de la Măriuche pentru Măriuche. Da, și e cu, la final, Parion, vă rog o melodie tare pentru un șef super tare pe nume bucovinanul Marius, vă mulțumesc. Ai primit primă de Paște pe acum sau de ce îi dai mesaj? Și încă unul, bună seara tuturor și la mulți ani tuturor fetelor din studio, pentru toți prietenii mei și în special pentru Simona cu mesajul mie dor de tine, melodia Laura, un vis, la Kiss FM ascultor hituri. Mă, pe bună acum, timp martie de mărțișor, nu e ziua femei, da? Deci să nu le încurcăm. Eu știu că el ar vrea să fie de acum și până pe 8 martie ziua lor, sau să fie în fiecare zi a anului ziua lor. E luna, e săptămâna femeilor. Și să le dați cardul cu pinul, desigur, să tragă la shopping de 1 martie și până la 1 decembrie, dar și aici în magazin o video, dacă te uiți atent. Ce să mai? Eu zic să nu le curcăm chiar așa, pe bune, deci la mulți ani, cu ce ocazie? Stai că nu înțeleg. Noi știm, nici noi nu știm ce zi sunt de fapt. Zic eu, ele cu timpul în ultimii ani ne-au manipulat. Și iată că în timp martie a devenit iar sărbătoarea lor. La Kiss FM, ascult doar hituri. Got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby girl. Got to love ya, got to love ya, got to love ya. Like them

Mix Live din Plața România. Trebuie să vă spunem care este potul momentului la campania Kiss FM îți dublează salariul. Mamă, 450 de euro asta pentru că astăzi s-au dat banii. Cred că de dimineață, nu știu, ori la Cronică, ori în programul Andrei Berghia, nu știm exact, s-au dat. Ia uite, hai că trebuie să scrie acolo, nu? Da, așa, să vedem, da? O nouă chisomană. Bla, bla, bla, Andreea Berghia, bravo! Frumos, 4.350 de euro ne-a luat chisomana. Adelina, Roxana, Mutu a câștigat cu piesa Broken Angel, pentru că știu cum se numește ultimul hit difuzat înaintea concursului, 4.350 de euro. Foarte tare, felicitări! Și voi puteți să ne luați bănuții, nu nouă, ci colegilor noștri, pentru că noi suntem mamoli, n-avem telefoane aici, n-avem nimic, n-avem nici concursuri, bineînțeles. Avem, desigur, în schimb, multe fete frumoase și multe magazine deschise, printre care și un cinema bine cunoscut, așa cât avem alte lucruri. Dar, da, pe de altă parte, ca să vă scrieți la concurs, trebuie să ascultați Kiss FM, să trimiteți un mesaj la 0735 600 100. Mesajul trebuie să conțină numele vostru, localitatea în care ascultați Kiss FM și, desigur, textul. La Kiss FM asculți doar hituri. Când te sunăm, dacă ne spui cum se numește ultimul hit difuzat la Kiss FM, câștigi dublul salariului tău, plus o primă care se tot reportează cu câte 150 de euro la fiecare concurs necâștigat. Hai să continuăm tracklist-ul nostru. A venit Ana Moga să ne cer. Da, da. Dați-mi un ban. A venit Ana Moga cu mâna întinsă aici lângă studioul nostru. Ia, trecem direct. Ce vrei să ne spui? Neața, ce tare e să fim direct de la mall. Hello. E, da. Ce ți-ai cumpărat? Nu pot să zic că fac reclamă. No. Ți-ai luat de la Chopstick? Păi stai așa, în primul rând nu și-a cumpărat, a primit. Și-a cumpărat. Am primit, bineînțeles, da, moca. Vedeți că se dă mâncare moca. Da, un mărțișor în formă de card. Cum, exact. Cum ar fi și cu... Plin cu bani. Plin cu bani, da, bro. 1000 de euro, așa. 1000 de euro pe minut. Pe secundă. Ok, hai să continuăm mixul, o piesă mai veche de la Deepside DJ, Told You. Ne trim și cu Sony Flame, piesă nouă, se numește Sale El Sol. Sweet Love de la Liviu și Mona. Și o piesă nouă, nouță, de la băiatul cu nume de bere, Michael Farnsberg, Mad World, remix după Tears for Fears. La Kiss FM, asculți doar hituri. Right, yeah, right. Told you, I give my life.

Să încheiem 40 de minute non-stop hits. Auzi, dar asta GNG e Gigi Remix? Sau? E Gigi Remix, da. Gigi. Vreți să vă zic un banc? Hai, Ana, zi-ne un banc. Sper că nu ne ascultă rockerii. No, de Crăciun, rockerii bat la ușă, deschide omul și intră. Bună ziua, bună seara. Primiți cu Gigi. Da! Gigi. Așa scurt. Foarte tare. Hai să luăm câteva dedicații. facebook.com/KissFM România. Fii atent ce nume are acest domn, Geo cel rău, de 1 martie, zăruiesc toată dragostea mea, inclusiv inima mea, care bate pentru tine din prima zi de când te-am văzut, îmi e dor de tine, Roxy. Lora, un vis, dacă se poate. Geo din Fien, zice el, e Geo cel rău pe Facebook și Ana îi face sound-ul. Cătălina zice așa, de la Ciuci, pentru toate fetele, la mulți ani, pentru toate fetele, zice și Laura, Ami, Dav, să fie, pentru iubitul meu, Adi, zis, drăcie, îl iubesc. Laurita, pentru draga mea fică, Adina Maria, cu mesajul te iubesc și pentru voi băieți, Olic și Young, un big kiss. David vrea Vici Levels, ne-ai nebunit, nu mai încolo, da? Da, de la Ștefan, pentru toate fetele, cu mesajul la mulți ani, dar că Avicii versus Edward Maya, Stereo, Levels, Chucky, Mashup, pentru mine, dar știu sigur că așa ceva nu aveți. Cum să nu aveți? Eu propun niște minimal norvegian, dacă aveți. Ia, hai să pierzi pariu, domnul Dark X, cât pe cât să fie, pe 2000 de euro? Hai pe 2000 să fie, nu? Așa, subțire pentru tine, îți permit. Deci avem orice chestie, singura problemă este că nu e în playlist. Deci dacă ar fi în playlist, ar fi ok, da? Hai să vedem încă două mesaje. Crăciun zice, din partea criticului vostru muzical, de Digma, Mad World, pentru o lume nebună de tot care ne înconjoară. Ah, vai, câtă profunzime, de 1 martie ies ghiocei la noi în creiere. Sabo, Gabriel, toate fetele de la Trinsol România, Făget, la colegul lor Gabriel de la Logistică, un călduros la mulți ani și pentru fetele de la Kiss FM. Uite și piesa pe care ziceai că nu... Nu avem, îți dăm contul imediat să ne trimiți banii, da? Ce să lăsa YouTube, nu? Tocmai ai pierdut pariul nostru, deci tu că e din mix. Da, e din mix, să știți, deci este de ce din... E de pe CD-ul original. Stai că am pus-o la calitate, așa să se aude. Ana, să știi că ieri te-am dat exemplu, ne tot gândeam noi cu mățișoare cu astea, așa. Și te-am dat exemplu că... tu și iubitul tău faceți foarte frumos că vă dați cadouri unul altuia, nu doar fetele primesc. Da, mie mi se pare corect să primească de 1 martie ceva și băieții. Plus că știu că tradiția spunea că băieții primeau mărțișoare, nu fetele. S-a schimbat mai târziu treaba când au câștigat bătălia fetele. Dar să știi că între timp se schimbă treaba. Deja băieții au început să primească SMS-uri de 1 martie. Eu am primit. Nic Camarena a primit și el cu o primăvară frumoasă, cu la mulți ani, cu tot ce vă doriți. Palele, da, sigur, normal. Băi, eu știu că în Moldova încă se practică treaba asta, primesc bărbații mărțișoare. Deci băieții care sunt nemulțumiți aici în București sau în alte zone, să se mute frumoșel în Moldova, zic. Da, eu zic să ne mutăm cu Kiss Kiss Dynamics la Iași. N-aș strica. Am undeva în clasa 5-a, 6-a, aveam niște colegi care i-au făcut o glumă proastă unui... sau au încercat o glumă proastă unui profesor de istorie. I-au dat un mărțișor și... Domnul s-a rușinat și a zis, dar să știți că Moldova încă se practică treaba asta, noi am râs și... Deci îl accept, îl primesc, să știți că îl pun în ramă, e frumos, e ok. Facem o pauză scurtă pentru că avem în acest moment 45 de minute de mix. Lux! Ne întoarcem repede în mall în Plața România. Ana Moga, mulțumim pentru prezență și pentru intervenții. Drag. Și la mulți ani, încă o dată. Dar nu e ziua femeii, ce la mulți ani. Se spune la mulți ani și de întâi, să știi. Se spune și de întâi și până pe 8, se zice. Și la nuntă se zice la mulți ani. Uite, un video am învățat, îmi pasă și tu. Bine, la mulți ani ăla. Mulțumesc. Hai, ne toacem repede la Kiss FM. Ascult doar hit-ul. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9. Suntem la Kiss Kiss in the Mix, live din mall din Plața România. Olex și DJ Young împreună cu voi. În weekend suntem din nou la munte. Ne găsim acolo fără DJ Young, care și-a luat concediu. Dar avem așa Sinaia, vă întâlniți cu Andreea Revețan și DJ John C, Poiana Brașov, Alice de la Kiss și Moving Elements. Iar predeal Olex și Dan Fințescu. In the mix acolo toată lumea. La Zuga o să fie colegul Beculeț, o să-l vizităm și pe el acolo. Ne vedem și ne auzim pe pârtie la Zuga. Da, așa că nebunia continuă pentru încă două weekenduri la Winter Kiss 2012. Pe de altă parte, celelalte petrece care se întâmplă noaptea. Da, avem partidul Kiss FM, se întâmplă mâine seară. Departe, departe de București. Ne vedem la St. George's Bay în Mega Park. Iar sâmbătă, în direct pe Kiss FM, transmitem din The Pub Alexandria, începând cu miezul nopții. Iar Kiss Kiss in the Mix se întâmplă sâmbătă în Lugoj, în Club Vegas. DJ Young in the Mix. Hai să continuăm mixul. Ce rebel avem chiar acum? Kaboom! Avem Adele, Set Fire to the Rain, Addictive Elements Remix. Ne întâlnim și cu Chiria, Is It Love. Și apoi Fărăș, Araș. Dacă artista cu Araș, ce... cum îl poreclim noi? Fărăș, Broken Angel, DJ Alligator Remix. La Kiss FM, ascult doar hit-ul. În mâini m-am pus în cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, n-am. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Că atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Mulți nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gris, ai vrea să ai și tu 1000. Mamă, mamă, sunt confuz. De unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz. Că ei nu știu că n-am plecat de sus. Yeah. allá y nadie like it. Yeah, fall back, but yeah, to the side. A little twinkle in your eyes, got me ready to shoot. So click, click, till I swim to the boom. The dog shame with the bottle for the picture, baby. Like candy, but well, lollipop is meant for you. And I ain't arrogant, girl, I'm bringing the truth. Mixate la Kiss Soarele, 50 de minute non-stop hits. Dacă e joi, e weekend la noi. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM is back, you know. Now no, fix aduce piesa non-house la Kiss, Kiss in the mix. Kiss, Kiss in the mix. You're listening to the Kiss FM. Yeah, Mr. Lover. Bad man, take hold to me. Go away. You have a steer. If I stay, would you put an end to all the games you play? Can you promise me that you will never stray? Has to be a new beginning from today. Only way I will stay. But if I go, this will be the final curtain of the show. Madam. You have lost the best thing that you've ever known. Crazy. Guess you have to learn to make it on your own. Let me know, stay or go. Before you go, let's

gonna get it now. În premieră la Kiss Kiss in the Mix, Mayer, Vira și Cristina, City of Love. Sună foarte bine piesa asta, ne place. Hai să vedem. 0722 206020, ce mesaje am primit de la voi. Eu acum îmi dau seama așa, mă văd cum gesticulez, zici că sunt la televizor. Vreau și eu, da, un edichis de la Cristina din Câmpul Lung pentru toată echipa lui Mickey și pentru Lili cu mesajul: nu mă stresa că sunt o divă, sunt cei mai tari DJ. Tare asta. Salut Kiss, Eddie din Rovinal, și sper că veți învăța și voi numele, că v-am dat atâta mesaje în fiecare seară, spuneți numele, pentru că numai eu, mamă, n-am înțeles nimic. Așa mi-l scriu, așa mi-l înțel, îl scriu. Ia, mai dă-i o dată înapoi să vedem cum se... Eddie din Rovinal. Păi ce-am greșit? Așa, și ce-am zis? Am zis ceva? Nu, nu. Bine, hai să vedem alt mesaj. Unul mai interesant, că ne-am... Asta ne-am plictisit. Vreau și un erichis de la Cristina din Câmpul Lung. Am zis, asta a fost, e repetare, e repeat. Stau cu iubita și vă ascult. Vreau melodia de la Adela, aia remixată. Vă rog foarte frumos, mersi Teo, să știi că a fost. A fost, a fost, a fost. Ce mai avem? Mamă, cât am mesajul. 1 martie, Călător, îți aduce un mărțișor pentru cea mai frumoasă fată din univers, Dana din Sibiu, cu mesajul: te iubesc la mulți ani, din partea lui Costi, Inter Milano din Craiova. Păi de unde știi tu că e cea mai frumoasă din univers? Acum să întrebăm tot extraterestrii și alte civilizații să-și dea și ele cu părerea dacă e cea mai frumoasă, nu? Uite, Cătălin din Giurgiu vrea să-i spunem SMS-ul pe post. Uite, l-a spus. Da, numai că trebuie să scrii fără liniuță. Pune liniuță, ții. Pune-ți, fără liniuță. Hai să fim sănătoși. We Follow, Rihanna și Kelvin Harris. Ne întâlnim și cu Vank, pleacă. Și Alisa Rai și Jump Smokers, Alone Again, un cover după trupa Heart. Și avem remixul Jump Smokers Late Night Remix. La Kiss FM, asculți doar hituri. Woo! Kiss Kiss in the Mix. We found love. Lionel de la Vang sunt. La Kiss FM asculti doar hituri. De ani, din 1987, trupa Heart. Iar pentru cei de pe Facebook, în caz că n-au nimerit remixul acolo la tracklist, vă spunem că este un remix Voodoo and Serrano. Nu știu dacă vă zic ceva numele astea. Sunt doi DJ care mixau și veneau și în România și mixau vreo 10 ani. Acum 10 ani și chiar mai bine. Uite că ei continuă să existe pe piața muzicală și ca producători și ca DJ. Ok. Să vă spunem despre faptul că la Kiss FM îți dublăm salariul astăzi de dimineață în programul Andrei Berghia. S-au dat 4.350 de euro pentru Adelina Roxana Mutu pentru că ea a știut piesa Broken Angel. Cum se numește? N-a stat ca Mutu, a zis ce piesă da, a ce... fost. Da, să moară Mutu dacă nu iau, dacă nu pun una pe bani. Acum a și a câștigat 4.350 de euro în programul colegii noastre Andreea Berghia. Da, și dacă vreți să ne luați și voi bănuții, trebuie să vă înscrieți în primul rând la 0735 600 100. Trimiteți acolo un mesaj. Mesajul trebuie să conțină numele vostru, localitatea în care ascultați Kiss FM și textul. La Kiss FM asculți doar hituri, iar când te sunăm, dacă ne spui cum se numește ultimul hit difuzat la Kiss FM înaintea concursului, câștigi dublul salariului tău plus o primă care se reportează cu câte 150 de euro la fiecare concurs de câștigat. Pentru mâine dimineață avem 450 de euro valoarea primei. Continuăm mixul, Raluca, Out of Your Business. După care ne întâlnim cu Vank. Nu, Amna. A fost Vank, da, Amna, Tell Me Why și Boxing Clar cu Pitbull și Tata Gașca. O piesă foarte, foarte tare care se numește Rock the Boat. La Kiss FM, asculți doar hituri live din mall, din plața. Tell me why. gets no. Featuring Bob Sinclair, Pitbull, Dragonfly și Fatman Scoop, Rock the Boat. Mamă, mamă, ce piesă! Dacă e joi, e weekend la noi. pentru fetele au întrebat ce mărțișoare au primit ele astăzi. Și avem câteva răspunsuri. Maria, un îngeraș, Denisa, o potcoavă, Ela, un mărțișor simbolic. Hai mă, Ela, ce ai primit? Bine și tu acolo, da? A stat în casă, Ela, toată ziua asta pe Facebook și n-a primit nimic. Bineînțeles, dacă nu ești din casă, n-ai cum să primești ceva. Andreea zice așa, o chestie, nu prea îmi dau seama ce e, e împachetat atât de frumos încât mi-e milă să le fac, foarte drăguț. Nu putem zice ce a primit domnul ăsta alalt. Dar care... vreau să-l desfaci până în miezul nopții, adică să nu treacă ziua de 1 martie, da? Da. Ana a primit un trifoi cu 4 foi și un coșar, foarte tare. Raluca, multe, începând de la simplul, dar perfectul mărțișor, până la flori și delicioasele bombonici. Uite, Natalia a primit de la tatăl ei o floare foarte frumoasă. Alina zice așa, fetele primesc mărțișoare pe 8 martie, azi băieții. No, ziua băieților e pe 5 mai sau pe cât e, că nici nu știu. O altă invenție comercială interesantă și Mariana un trandafir roșu. Foarte frumos. Bun, dacă ziceam că e joi și e weekend la noi, vă spunem că în weekend suntem la munte și pe lângă munte suntem și la super, super petreceri. Adică dacă ziua e Winter Kiss, noaptea se întâmplă sâmbătă Kiss Kiss in the Mix Party, adică DJ Young in the Mix va fi în Lugoj, în Club Vegas. Iar partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu, suntem vineri în Mega Park din St. George's Bay, iar sâmbătă transmitem în direct pe Kiss FM din The Pub Alexandria. În studioul din București va fi colegul Marian Boba. Avem warm-up de la DJ Zero și after party guest mix de la Golf to You. Așa îl cheamă pe băiat. Auzi, DJ 1 există? Da, cum e? Mulți. Și DJ 2. 2 DJ există, 2 DJ. Da, la DJ 3. Hai să ne gândim. Ne facem noi o trupă, 3 DJ. 3 DJ. Ca tine, City Lights de la Ana May și Michel Tellu. Bine. Îl punem și pe Michel? Hai și pe Michel. Ce no. Dar a mai fost o dată azi. A mai fost? A fost, fost dată ca niciodată. Poate plăcăm pe grasul XXL totuși. Hai că vedem. La Kiss FM, asculți doar hituri. Let's go! Dacă vrei să dai tare, dă-o mai tare, ridică-te în picioare, hai în picioare, la radio se aude, se aude. Ascult doar hituri. So many lights, so

poate vină și pe din afară. Ultimele două minuțele din Kiss Kiss în mixul acestei săptămâni. Și ultimele 4 minute din oră, la 10 fix, peste 4 minute. Nu uitați să vă uitați neapărat pe Kiss TV și de asemenea pe kisstv.ro. Avem o nouă ediție de Top 10 Live Awards prezentat de mine, adică de DJ Young. Da, găsiți topul așadar. E de fapt prima ediție, nu? Da, da, este reluarea ediției principale, ediției întâi de sâmbătă, pentru că sâmbătă la miezul zilei la 12 este ediția principală. În ediția pilot ai spus doar despre ce e vorba, videoclipurile propuse și așa mai departe. Și în prima ediție oficială, primul top care a rezultat din like-urile voastre. Așadar, sâmbătă de la miezul zilei și astăzi, joia, de la ora 22, Top 10 Live Awards pe Kiss TV, astăzi în reluare cu DJ Young, desigur. Așadar, intrați repede pe kisstv.ro sau deschideți televizorul de pe Kiss TV. Nu uitați, de la ora 22, Marian Boba vine alături de voi. De la miezul nopții vă întâlniți cu colega noastră Carmen. Cu DJ Young vă reîntâlniți luni, dar și la petrecerea de sâmbătă din Lugoj. Da, din Lugoj, din Club Vegas. O să fiu acolo la Kiss Kiss in a Mix Party, iar cu partidul. Partidul Kiss FM, vineri suntem la St. George's Bay în Mega Park acolo, iar sâmbătă suntem în Alexandria, in The Pub. De asemenea, suntem și la Winter Kiss, ne vedem acolo, ne auzim de acolo cu toți colegii noștri, gașca de colegi care sunt pentru încă două weekenduri la Winter Kiss, la Sinaia, Andreea Remesan și DJ Jonesy, Poia la Brașov, Moving Element și Alice de la Kiss, iar în Predeal facem partidul Winter Kiss cu Olix și Dan Fințescu. Un super weekend să aveți, rămâneți pe Kiss FM și nu uitați, de mâine dimineață continuă ca în fiecare zi concursul Kiss FM îți dublează salariul. Cât a ajuns, mai știm cât a ajuns potul? Da, 450 de euro mâine dimineață, potul momentului. Seară frumoasă la Kiss FM. Ascult doar hituri. Kiss FM.